neex ak ma sama xaalis yi yàlla takk gi ñu takk la yàlla leen dolli. Te am na lor yoo xam ne dana bàyyi ko ci jëmmi doom aadama dugg ci jëmmi moroomam. Neex am na lor yoo xam ne dana bàyyi ko ci jëmmi doom aadama dugg ci jëmmi moroom daal. Loolu nag lu ma ta daw la. Neex loolu nag kat. gannaaw bu ma nuyu Yilimaane ji. gannaaw bu ma nuyu Yilimaane ba nopp. di nuyu waa Jaka ji. di nuyu mbooloom Jaka ji yëpp. ak magu Jaka ji. ak magu Jaka ji. ak gone yi nga xam ne ñoo nekk di ñu jàppale. ak gone yi nekk di leen jàppale. ci doono bi ñu fi bàyyi. ci li ñu fi bàyyee. ak gan ñu baax ñi nga xam ne ñëw nañu ngir jëmmi yàlla. ak gan ñu baax ñi nga xam ne ñëw nañu ngir jëmmi yàlla. di dabu si guddi goo xam ne suñu yaakaar moo ñu ko fi bàyyiloon. di dabu si guddi goo xam ne suñu yaakaar ñun ñëpp moo ko fi bàyyiloon. muy Seydil Hadj Malick rabi allahu taala. mu di Seydil Hadj Malick rabi allahu taala. mu dem bàyyi ko ci loxo Serigne Babacar si rabi allahu taala. mu dem bàyyi ko ci loxo Serigne Babacar si rabi allahu taala. mu di ko doxal ba jóg fi. mu di ko doxal moom it ba jóg. yàlla def ñun ñii fi des defa desa di ñu des fi. neex yàlla def ñun ñi desal rek neex mu desandi fi. te mooy yéen ak ñun rek. te mooy yéen ak moom. ñun ñëpp njabootu yàlla la. mais ñun ñëpp njabootu yàlla la. kon loolu yàlla na ñëpp xëy nañ. kon nag loolu yàlla na ñëpp xëy nañ. ñoo ñu ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara. neex kon nag gan yéen di leen nuyu di leen ziyaara. ñu ngi nuyu suñu gouverneur mi ngi toog. mu ngi nuyu suñu gouverneur bi rek mi ngi toog lu ci sëy bi. di nuyu suñu préfet bi fi nag. mu ngi nuyu suñu préfet bi nekk dëkk bi. di nuyu suñu préfet bi nga xam ne moo fi nekkoon muy Toma. ne di nuyu préfet nekkoon ci. Hadj Malick Ba ak Tom Yaa. ñu ngi nuyu Hadj Malick Ba turandoo Seydil Hadj. mu ngi nuyu Hadj Malick Ba turandoo Seydil Hadj Malick rabi yàlla wax. di nuyu suñu docteur ak service bi ànd ak moom. mu ngi nuyu suñu docteur Hadj Malick ak service bi ànd ak moom yëpp. di nuyu Tidiane Daly Ndiaye. mu ngi nuyu Tidiane Daly Ndiaye bu baax. ak mboolem Mohamed Barout suñu doom suñu soppe suñu xarit. mu ngi nuyu Mohamed Barout xaritam di doomam di yëpp ak moom. di jotal di nuyu Abdul Wahab Talla di mbokk ci kër gi di doom. mu ngi nuyu Abdul Wahab Talla mi di mbokk ci kër gi ba nag di doom ci kër gi. di sët ci ki nga xam ne kii mooy Serigne Seydi Hadj Mbaye di Cheikh Alhaji Omar. muy sët ba ki nga xam ne kii mooy Serigne Seydi Hadj Mbaye muy Cheikh Alhaji Omar Fatou Fouti radiallahu anhu. di nuyu waa télévision ak rajo di ko jaarale ci Alhaji Mansour. mu ngi nuyu waa télévision ak rajo di ko jaarale ci Alhaji Mansour Mbaye. di nuyu suñu chef de gare ak suñu rasoor poste. mu ngi suñu nuyu suñu chef de gare ak rasoor poste bi. di nuyu suñu chef de brigade bu Jada Bari. mu ngi nuyu chef de gare bu Jada Sadar Mali bi. di nuyu suñu commissaire. mu ngi nuyu suñu commissaire bu dëkk bi. ak mboolem chef de service yi fi nag. ak mboolem chef de service yi nekk yëpp di leen di nuyu. di nuyu mboolem kilifa yi nekk ci réew mi te. sama borom tabaraka wa taala jiital leen ci kanamu jaamam. mu ngi nuyu mboolem kilifa yi nekk ci réew mi yëpp. sama borom tabaraka wa taala jiital leen ci kanamu jaamam. ñu ameel ko diineem ji di ko doxal. ñu ameel ko diineem di ko doxal. ñu ngi nuyu suñu gouvernement yëpp dale ci président ba ci suuf. nee nuyu nag dama ne gouvernement bi yëpp di la ci suuf yëpp di leen di leen ndokteel di leen ziyaara di ñaan daje bi yàlla nay am ay at yu bare bare. mu ngi leen di ndokteel nag di leen ziyaara di ñaan daje bi yàlla ko yàlla def bu fekk at yu bare bare. suñu xol suñu xol fees na dell. nee dëgg-dëgg daal di xol fees na dell. mboolem loo xamoon ne tegoon nañ ko ci loxo Serigne Abdoul Aziz. ndax mboolem loo xamoon ne tegoon nañ ko ci loxo Serigne Abdoul Aziz si. mu ànd nag membre gouvernement bi di ko dox. mu ànd ak membre gouvernement bi di ko doxal. dala ci président bi. dala ci président bi. ba ci ministère yi nga xam ne kenn ku nekk am na wàll ci lëf lii. ba ci ministère yi nga xam ne kenn ku nekk am na wàll ci mbir mi. ak chef de service yi. ak chef de service yi. fa tabaraka allahu ahsanul khaliqin. fa tabaraka allahu ahsanul khaliqin. mboolem njabootu Seydi Hadj Malick ak wa dëkk bi ak jullit yëpp kontaan na. nee mboolem njabootu Seydi Hadj Malick ak wa dëkk bi yëpp ñëpp bokk nañ kontaan. ku amul lundul lenn ku la ko fonkal da ko fonk. Ndax kat ku amul lundul lenn ku la ko fonkal da ko fonk. Yal na leen yàlla fay. Kon nag yàlla na yàlla fay ni. C' li ñu bëgg ci Sénégal yàlla def ko ci. Mais bés li ñu bëgg Sénégal yàlla def ko ci. Ñu ngi nuyu itam di ziyaara suñuy sëriñ Abna u Cheikh nit yan yi fi nekk. Nee nga nuyu nag di ziyaara suñuy sëriñ Abna u Cheikh nit yan yëpp. Ak ki nga xam ne suñu wasiila ci moom la jaar. Ak ki nga xam ne suñu wasiila ci moom la jaar. Ki ko fi nekkal di xalifaam muy Thierno Moustapha Tall ak rakkam. Ki fi nekkal di xalifaam muy Thierno Moustapha Tall ak rakkam. Di muy mboolem kilifa l'islam. Mu ngi nii nag mboolem kilifa l'islam yi yéen. Ñu ngi nuyu ak Ousmane Ngom mi nga xam ne moo fi di kër Ablaye Wade. Nee mu ngi nii itam Ousmane Ngom mi nga xam ne moo fi di kër Ablaye Wade. Ñu ngi nuyu Talla Dioum nga xam ne moo fi représenté ministère de l' intérieur. Mu ngi nii Faye Sall mi nga xam ne ministère de l' intérieur. Maanaam ñu ngi nuyu ñëpp daal. Nee daal di leen gàtt. Mi ngi nii ñëpp rek. Ak mboolem chef de parti yi nga xam ne ñu ngi ci réew mi. Mboolem chef de parti yi nga xam ne ñu ngi ci réew mi. Ni ñaan. Nee mi ngi ñaan. Sénégal yëpp. Sénégal yëpp. Yal na ko yàlla def muy benn tip. Yal na ko yàlla def muy benn tip. Nit ñi seddoo ko. Nit ñi seddoo ko. Ku cee la jël sa wàllu. Nee ku la jël sa wàllu. Ma ne Allahumma amiin. Tijani Sarr it ñëw na. Tijani Sarr Cheikh Sarr. Cheikh Sarr. Cheikh Sarr ñu ngi koy nuyu. Cheikh Sarr di bàyyiwuñu kenn. Nee daal nuyu bi daal lamb ni ñu bàyyiwul kenn. Ñu ngi yeesal suñu ngërëm ci Abdoul Aziz ak rakkam. Ñu ngi nuyu yeesal ngërëm ci Cheikh Mustapha si ak rakkam yi topp ci gannaaw. Ñu ngi nuyu Alhaji Mustapha Thiam. Ñu ngi nuyu Alhaji Mustapha Thiam ba tey. Ak suñu jabar yi nga xam ne ñu ànd ak moom tuuti. Ah jabar yi ànd ak moom waxtu bu ne. bàyyiwuñu kenn. nee suñu daal nuyu bi lamb ni ñu bàyyiwul kenn. li ci des moo di waxtaan woo xam ne waroon nañ ko waxtaan. nee li ci des mooy waxtaan woo xam ne waroon na ko waxtaane. muy loo xam ne man du lu ma sant waaye maa ko ñaanal sama bopp defe ne suñ ko defee danañ ci am ci yàlla dara. nee du lu ko sant kat moom moo ko xalaat kan boppam da ngeen loolu ma su ko defee daan ma jëpp ci yàlla. mu jëm ci poste boo xam ne yaakaar nañu ku ci sa lekkar dem dana àgg fu nga ko bëgg. mu jëm ci poste boo xam ne ñu yaakaar ne képp sa lekkar dem dana àgg fu nga ko bëgg. ci kaw su fekkee ne tiisul te ngeen mën. mais su fekkee ne tiisul rek te ngeen mën yaakaar nañu ne suñu nit. moo di ku mën. moo di képp ku mën. sa kanta laay kattan. sa kanta laay kattan. lu ñu mën a dajale. lu ñu mën a dajale. jox ko Wakur Cheikh Sidi Ahmed Tidiane yi ca Dakar. jox ko Wakur Cheikh Sidi Ahmed Tidiane yi waxuñu ma ko. nee kat waxuñu ko ko. waaye maa defe ne rafet na. waaye moom si jëm boppam xaraatu moo def lu rafet na. te itam su fekkee ne dana am. te nee kat su fekkee dina am. ñi nga xam ne ñooy jottali kat yi. ñi nga xam ne ñooy jottali kat yi ñu kuy ñuy joxe. nañu ko jottali jottali bu sell seen diggante seen borom. ah ñoom it jottali bu sell seen diggante seen borom. waman yaxlul. nee sëñ bi ne waman yaxlul. yaati bi ma xàlla yowmal qiyaamati. yaati bi ma xàlla yowmal qiyaamati. ku fablu la lew. ku fablu la lew. daa ko joxe bés bi. dañ ko joxe bés bi. te dañu jàmm ko fab. gëw nga. léegi nag. sëñ bi ne léegi nag. ñu ngi bëgg a dugg ci mbir moo xam ne doono buñ fi fekk la. nee. ñu ngi bëgg a dugg ci mbir moo xam ne doono la buñ fi fekk. kiñ ko fi bàyyi yan nañ ko yàlla fayal. kii nga ko fi bàyyi ne doon ñu jëm yàlla nañ ko yàlla fayal. kii mu ko tegoon ci loxom mu doon ko doxal na mu ko daan doxali fii mu ko doon doxale yal nañ ko yàlla fayal. mais kii mu ko tegoon ci loxom mu doon ko doxale na mu ko daan doxale fii mu ko daan doxale yal nañ ko yàlla fayal. Seydi Hadji Malick fii la ko daan defee. Seydi Hadji Malick day moom fii ko daan liggéey toog fii la ko daan def. bi mu demee Seydi Aboubacar lam naa ta wàllal xilaafata jazaahullahu anna wa an islam bi xayral jaza. ne ba mu demee Seydi Aboubacar yow ak maanaam ba ngay xam ne yàlla na wàllal xilaafata ngeen mu ngeen ko fay fii ko daan fii la ko daan def. kon nag suñu lépp yal na ko yàlla yéegal ci seen lépp. kon nag suñu lépp yal na ko yàlla yéegal ci seen lépp la. la woon nag dafa woon. sëñ bi ne la woon nag dafa woon. man maay ci daan weer sëñ Babacar. mais mooy mii toog mom la mo ci dem bu kersi rabbiyallahu anhu ak rakam ñu tok di deglu ñi ñoom ñi tok di deg legi ne legi nak katan gi mayatu ko ne katan gi mayatu ko ngagam baat bi neexon neeg legi dafa xad ndagam ci kaw wér laa ko daan def wér gi wàññi ko na ndagam ci digg doomu yi at laa ko daan defe at yi dolli ko na kon nag loo fekk ñu togg ko ci kër ne kon loo fekk togg ko ci kër loo fa fekk rek jël ko loo fekk rek jël ko mooy sa wërsëg amatuma kattan amatu kattan yaram yi neexul yaram yi dëgg dëgg neexul amuma doole amul doole ngay way baat bi neexatu ne baat bi ne neexatu waaye lu ngeen dégg rek na leen doy waaye lu ngeen dégg rek kat na leen doy ndax du man du yéen àdduna mais loolu du moom du yéen it àdduna la waajo nee na nee waajo dafa wax ni Ibnu Duray di nee na nee Ibnu Duray di nee na إن الجديدين إذا ما استوليا على جديد أثنيا كنك جميع للبلا كنياري وياسي مي قد أكبتش سيدي نيرا نيرا نيرا نيرا أكبتش سنو منغو أجياس سنو منغو أجياس تقرأ بريك لك نبريكو بايرك سرق لك guddi ak bëcc ku ma yàgg diri ko ci sa kaw ne guddi ak bëcc ku ma yàgg diri ko ci sa kaw ci rapp nga ñëw ci rapp nga ñëw waaye yàlla na yàgg rek waaye daal yàlla na yàgg rek soo ko yàgg ne soo ko yàgg ku dégg loo neexu itam day pour wax ni ak kii kat góor gi kat ni mu meloon na rek te itam daanaka lii war na ci jël sama retraite dëgg dëgg te nii war na ci jël sama retraite waaye sama baay dafa ne ne waayam kaayam kani dañ koy Seydou Hadji Mbaye wax ñu lan moo la nekk ne Seydou Hadji Mbaye wax ñu lan lu la la jël wax la lu la jël mu ne dara mu ne dara la jël ndegam am naa ko de ndegam am naa lu ma la jël de lan rek lenn la sama diine la jëluma sama diine day la jëluma sama xam-xam la jëluma sama xam-xam it la jëluma waaye sama ngor waaye sama ngor nag man lu ma la jël rek bëgg lu neex nit ñi la man nit moom nit ñi ñëpp lu ma neex nit ñi rek ñëpp xam na la lu ma def te mu neex nit ñi yàlla fekk mu neex yàlla waaye nag lu ma def te mu neex nit ñi yàlla la fekk it mu neex yàlla ñun ñii yàlla nañ góor-góor lu ma di ma sant loo xam ne suma ceeb su ma ko jëfee dana càmm gërëm yàlla nit ñi nag nañ góor-góor lu def lu ñu ko sant su ko jëfee mu am ci gërëm yàlla ngeen baal ñu ak ngeen baal ko waaw am na Cheikh Diop ak Moustapha Cheikh ak Moustapha Cheikh ak Moustapha ñu jógee ñëw fii ñëw Cheikh ñëw nii Cheikh Diop ñëw nii Allah bi la bay nee na léegi kon man doo ma jiite damay roof rek léegi kat suñu bi fekk léegi kat ba ci jiite day roof rek baax na man soo ñëw rek lu baax Cheikh ñëw waaw nañ def ci sëriñ bi nañ def ci sëriñ bi bu baax a baax waaw waaw sëriñ bi nii def ci sëriñ man baaru joxe na ñaari junni ya akram al khalq ya akram al khalq moom muy dem ñëw si tool yi ko jël si doon wax naa ñu wax ñu def ci liggéey rek ci naa def ci wax ci kii si xol wax naa ñu wax ñu ñëw ci liggéey ñu yàgg naa ñu wër ci yàgg na sa xam indi na surat al mustaqim surat al ladhina amanta alayhim ghayril maghdubi alayhim يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول حادث مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم أبا الزهراء منقذنا مما نخاف من الأبرار والسقم مولاي صل وسلم دائما أبدا صلاة على حبيبك خير الخلق كلهم. بما دوغ صاح سما سما يون نيكو واي ياكارنا ني واي دي واي سي كاو ياكار ني سي كاو ياكار نا سو فكتين سما ياب بيسو سو فكتين ياب بيسو ما فكتي تينا الجامبر بو خامني يابام بيسو مو فكتي تينا الجامبر بو خامني ياب بيسو ما دافا دا ياب ودنا اوب سون دوليا مو دامي ني ياب ودنا اوب دوليا يابام mo taw mo dougal ab yar yi xey bi nak moko def ci yalla so agge fu mu yeb nak ne fu yeb rek mo rofat am nak mo rofat ya sayyidi ya aba zahra imqirana mimma nakhafu min al adrar was saqami بالباب لا أبغي بكم بدلا حتى تفرج ما قد هال من أممي عجل إغاثة عبد يستجير بكم يا رحمة أرسلت من ربنا الحكيم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم للخلق ارحم بعبد ضاق مذهبه إلا إليك سريعا فارج الهمم حولا صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فأما بابك عبد يستغيث بكم إلا ونال الذي يبغي بلا وهم حولا صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم حاشاكم الدار أن يلفى نزيلكم يحتاج للغير جود يا ملجأ الزائم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فإن من جودك الدنيا ضرة ومن علومك علم اللوح والقلم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا نفس لا تقنطي من زلات إن الكبائر بالغبران كالنمامي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم لعل رحمة ربي حين يقدم تاتي على حسب العصيان واجعل جائري منعكس لديك واجعل حسابي غير منقلب مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم وصف عبدك في دارين ان له قدرا تتكون اوابا لصوب ثلاث من كلامات على النبي بمهل العيسى هادي العيسى بالنار مولاي صلي وسلم دائما ابدا على عبدك خير الخلق ثم الرضا عن ابي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان الكامل والآب والصحب ثم التابعين فهم آل تقى والنقى والحلم والكرم يا ربي بالمصطفى ما قصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم واغفر إلهي لكل المسلمين ما يتلوه في المسجد الأقصى وفي الحرم بجاه من بيته في طيبة حرم واسمه قسم من أعظم القسم وهذه بودة مخترقة ختمت والحمد لله في بدء وفي خاتم ختمت والحمد لله في بدء وفي خاتم أبياتها قد أتت 60 مع 100 فرج بها كربنا يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا الصدف ما فرج بها كربنا يا واسع الكرم يا ربي صل على المختار المضار والأنبياء وجميع الرسل بالكرام وصل ربي على الهادي وشيء فيه والصابي من لطي الدين قد نشر وجاهدوا معه في الله واجتهدوا وهاجروا له أووا وقد نصروا وبينوا الفرض والمصنون واحتسبوا لله واعتصموا بالله أزكى صلاة وأنماها أشرفها يعاطر الكون ريا ناشرها العاقر مبوقة بعبيق المسك زكية من طيب يا أرج رضوان ينتشر عد الحصى والثرى والرمل باعوا نجم السماء ونبات الأرض والنهر لما فاقي للجبال كياليه قصر جميع الماء والمطر أعد ما حوات الأشجار رق وكل حرف غدا يتلى ويستطر مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك غير كله والوحش والطير والأسماك معناني يتلوهم الجن والأملاك والبشر والنمل مع جمع الحبوب كلا والشار والأرياش والغزر وما أحاط به العلم المحيط وما جرى بالقلم مع فيما نمت بها على الخلائق ملكا حتى ظلم الزالب داره الثاني الذي شرب به النبي